Min studio sa Campus FM jiena Slejn Buħaġġar flimkien ma' l-Professur Charles Briffan il-qawkom ma' tmiem programm fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żmienna. Aħna ngħidu li kulħadd għandu sehem mil-lingwa għandu xi interess fiha u għandu xi opinjoni fuqha. Il-ġimgħa li għaddiet kellimna dwar l-attitudnijiet li mhumiex realistiċi fuq il-lingwa u ħafna mir-regoli arkaiċi u artifiċjali edna li jibqgħu jippersistu fostna għax mill-lider l-idejat lingwistiċi popolari idumu biex jinqerdu. U dan aħna konna spjegajnieh ukoll għaliex hemm użu ta' lingwa illi kultant jitwarrab u jitmaqdar għax ma jaqbilx magħna. Ġifieri jien ikolli forma nuża u jekk inti tiġi forma oħra nikkundanna jelek dak li ngħid kultant aħna nmaqdru lil xulxin. U din hija dik li inti qed tgħid attitudnijiet mhux realistiċi. Għaliex? Għax dak li għandek dritt inti għandi dritt jiena. Issa hawnhekk m'aħniex qegħdin f'Wonderland ma' Alice fejn kulħadd jista' joħloq il-kelma li jridu jew inkella jagħti t-tifsir tal-kliem kif iridu individwu. Aħna rridu nirrispettaw li xulxin. Dan il-fattur allura ta' femiet mhux realistiċi li qegħdin ngħidu jista' jiġi minħabba l-injoranza, għax jien pereżempju ma nkunx naf eżatt ir-regola kif inhi, jew inkella jkolli ħiel ta' biċċa mir-regola kif inhi, qed niftehmu. Fosthom tista' tkun ir-regola tal-pronom memus tal-femminil. Xi tfisser, jiġifieri ħammur għall-kitba issa, aħna ngħidu tawa tispiċċa akka sewa tajjeb. Allura marbuta la femminil għandi nispiċċa akka le. Għaxek, mekk qed nagħmel ġeneralizzazzjoni ħażina, nittrasferixxi ħaġa il-pronom memus tal-femminil li tapplika ma' ċerti każijiet, però ma tapplikax mal-participju. L-participju għandu l-forma tiegħu A tal-femminil, mhux akka, għax dak huwa pronom memus. Qed nifhem ġifieri dinha parti mill-ewwel. Tista' tkun ukoll li jkun hemm xi fehma li mhijiex realistika bħala riżultat ta' pedanterija, ġifieri enfasi żejda fuq regoli formali u fuq ċerti dettalji, qed niftehmu, każijiet ta' pedanterija meta aħna ninfasizzaw iż-żejjed illi għandna ngħidu forma u mhux oħra. L-eżempju li jista' jiġi f'moħħi huwa tal-kelma kewkba. Nikbuha kewkba. Ngħidu kewba. Għax imbagħad għandna bżonn dik il-kew għax intajjar għax kwikeb. Titfaċċa hemmhekk. Imma darba smajt għallema qed tajt li tfal tal-primarja li rridu il-ħnuha kewkba. Għaliex? Għax dina ħadet ir-regola lil-Malti huwa fonetiku, iktar il-qudiem ukoll se nitkellmu da xejn fuq dan, alright, u allura dik titleħħen. Sewa jista' jkun snobiżmu ukoll. Il-femiet mhumiex realisti jista' jkunu kustjoni ta' snobiżmu. Sewa hawnhekk l-iktar li jidħol meta aħna nimportaw direttament mit-Taljan jew mill-Ingliż. Niftehmu, ma wieħed irid joqgħod attent hawnhekk għaliex darba smajt il xi ħadd u qal ma nix nużaw nirrealizzaw ta' għal dik ġejja mit-Taljan. Nużaw nafu. Fimt, issa inti jakka mill-espressjoni ta' wiċċek, semmija ma jarawx, sawa, imma hemm differenza. Nirrealizza llum il-ġurnata nista' ngħaddi mingħajra ma nistax ngħaddi mingħajra. Nafu għandi bżonna wkoll, għandi bżonna ħafna wkoll. Imma ma jsirx ikun illi nqaċċa waħda. Hawnhekk ikun hawn dak l-element sewwa. Jista' jkun li jkun hemm fehma li ma tkunx realistika tkun ġejja minn xi xewqa kbira aċ-ċertezza, wieħed ikun irid jaċċerta ruħu li ħaġa hija hekk. Pereżempju meta jgħid xi ħadd jgħid żagħżugħ għaliex tinkiteb ZAIN, ZUIN. U jkun irid jaċċerta ruħu li qiegħda hekk. Issa x'jiġifieri jaċċerta ruħu? Ma jifhimx għaliex tinkiteb ZAIN meta mbagħad żgħażagħ qed tinkiteb ZAIN. Allura kif hemmhekk tagħmel fis-singular tagħmelek u fil-plural tagħmelek. Ma ikun irid jaċċerta ruħu billi wieħed inebħu lejn il-modell u hawnhekk allura il-loġika għax il-modell tfisser il-loġika, il-loġika allura rridu napplikawha. Mela il-loġika hija tajba wkoll, ħa darba jedna li wieħed li dejjem japplika l-loġika jaf jiżbalja. Illum qed ngħidu li l-loġika għandna bżonna f'ċerti ċirkostanzi, però anke l-aħħar darba għandna wkoll li r-raġuni, l-etimoloġija, l-ortografija, l-estetika, dawna mhux bil-fors huma dejjem tajbin jew dejjem ħsiena, le, wieħed irid jimxi skont il-bżonn ta' dak li jkun hemm. Jista' jkun hemm ukoll nostalġija għall-forom ta' qabel. U dina aħna semmejna l-aħħar darba l-eżempju ta' Odni. Odni waqajt, waż waqajt sewwa. Jew kellha anke stmerrija għal dak li hu ġdid. Ftehimna tiġi importata xi kelma sewwa u wieħed kemm ikera dina qed infarku l-Ingliż, qed infarku l-Malti, qed niftehmu ġifieri jkun hemm stmerrija għal kollu. Per eżempju, dal-aħħar smajt ġuvni ta' 13-il sena u l-missieru għallu il-lajkjani tal-computer, tal-Facebook. Ġifieri, ara, dina daħlet, missieru nħasad, speċi, imma mal-ewwel imbagħad tifhem fiċ-ċirkustanza x'inhu. Anka dal-aħħar kont qed nisma' programm ukoll fejn il-preżentatur beda jipprova jitkellem purament ġifieri kollox bil-Malti. U email address, pereżempju biex nagħti eżempju, silejnbuħaġar@gmail.com. @gmail, flok @gmail. Ġifieri smajta diversi drabi di jiena, Xandra. Issa, hawnhekk inti għajjim punt interessanti. Aħna Iva, nistgħu naqilbu kollox għal-Malti semitiku. Ma taħsibx li għadha tinstema naqra artifiċjali. Għal dak ġej, mhux għax hija artifiċjali, għax fil-prattika mbagħad ma taħdimx. Għaliex? Kieku qala lili kont indum bħalek biex nagħmel il-konnessjoni bej ant u qed. Qed niftehmu allura hemm nuqqas ta' komunikazzjoni mela biex jiena naqleb, alright, għal xi forom oħrajn irid noqgħod attent. Illi ma nfixkilx il-komunikazzjoni. Issa jekk kienu fix-xandir, wieħed iktar irid joqgħod attent illi juża il-kelma popolari illi tiftiqha mal-ewwel mhux illi wieħed irid joqgħod jaħseb. Għax kultant jekk taqbiżlek kelma, daqshekk ma tistax bħal meta inti qed taqra gazzetta jew ktieb tmur lura biex tara x'inkiteb. Ma kienet tinstema ġifieri totalment falsa x'kienet anzi kienet iktar minn hekk għax kienet @gmail.com. Ġifieri li ma tgħidix. Però anke kieku stess. Ma li ripetutament tismaħa fuq ix-xandir xi ħaġa li verament dejqitni. Jiena għalija dik il-ħaġa tkun qed turi injoranza mix-xandir u min ikun qiegħed jagħmlu. Għaliex? Għax hawnhekk x'inhu jagħmel? Da. Qed tippartat dak li hu imdorri. Sawa? .com, per eżempju, u qed. Ok? Qed tippartat dawn il-forum, ma forum oħra. Illi xorta huma barranin jekk niġu għal dan, għax il-punt aħna ma nużawx. Ekku. Sawa, għax huwa hija kelma Taljana. Allura, illi impartat jiena. L-Ingliż li hu familjari, mat-Taljan li mhuwiex familjari. Għalija ma tagħmel sens din. Jiġifieri iva, hemmhekk naqbel miegħek li hawnhekk m'għandux isir hekk dan u hemmhekk għandek din il-ħaġa. Il-Malti tal-lum jippermetti li aħna nieħdu dawn il-forum. Aħna qatt iridu niżviluppaw dan il-punt ukoll għax huwa punt importantissimu li nuru f'ċerti ċirkustanzi. Il-Malti kif imħaddem ġej minn fejn u ġej u għadejjem Malti. Ftehimna? Per eżempju, charles.briffa@um.edu.mt. Mm-hmm. All right? Meta tiħek, kulħat jifmu u jagħtih. Għaliex? Għaliex, l-ewwel netta aħna l-abbrevjazzjonijiet u dan għaza niftaħ fuq ukoll f'xi programm ieħor. L-abbrevjazzjonijiet aħna mhux dejjem bl-Ingliż naqrawhom. Ħanieħu anka website xi kultant www, per eżempju. Imma eħe, ħanejlek, hemmhekk www kulħadd jaf. Ma mbagħad inti tkompli .um.edu.mt per eżempju. Fl-abbrevjazzjonijiet għandna isem Malti. Union ħaddiema ma' Udin. U fl-abbrevjazzjoni għajdu UHM. Ara, kulħadd bl-Ingliż għajda. U daw għandna ruxmata. BOV, HSBC, APS. Qed niftehmu, kulħadd hekk jgħidhom. Din hi r-realtà Maltija. Kieku jien niġi ngħidlek mort serraft mill-laps. Inti tgħid laps x'inhu? Ma jekk jien ngħidlek mort serraft mill-APS. Ups. M'għandix għalfejn iktar. Qed tifhem, din hi r-realtà. Allura APS, UHM, kif qed naqrawhom, dak huma parti mil-lingwa Maltija. Tal-lum. Għaliex? Ħalli nieħdu l-argument issa fuq l-arbi. Elf sena ilu. Sewa bdejna nisselfu ħafna mill-arbi. Issa elf sena qed noħodha dritt jiena sewa. U kien hemm kelma, kellna bżonna, u adattajniha u semmejniha siġar. Mhux xaġar biex xa. L-istess għamilna xams, għamilna xemx. U daw ġew tagħna. U ħadd illum ma ta' qalu f'moħħu jgħid xemx, għax ma ntuj, għax ma nbidluhiex, dik hija Arbija. Le, dawn għadu. Meta ħadna mit-Taljan. Per eżempju, ħadna ħanieħdu xi ħaġa ħafifa, edukazzjoni. Ikun hawn min jgħid flok edukazzjoni ngħidu tagħlim. Ma għaliex għandi ngħid tagħlim. Meta edukazzjoni tfisser differenti minn tagħlim. Qed niftehmu għandi bżonna dan u l-istess għall-element Ingliż li se nagħmlu iktar il quddiem. Ukoll, għax dawn l-elementi se nerġgħu niftħu fuqhom. L-element Ingliż, dak li aħna issellifna mill-Ingliż sar tagħna. Issa dan huwa argument. Daqsxejn antik, per eżempju, niftakar naqra, għax ma kontx neżisti dik il-ħabta jien, fl-1923 Nino Cremona ressaq dan l-argument min-naħa tat-Taljan, naturalment għax l-Ingliż kien għadu mhux qawwi fl-20ijiet sewwa, meta qed jgħid illi dak illi aħna nimpurtaw dak isir tagħna għax iħallas kliem Nino Cremona, id-dwana. Ħallas id-dwana ġifieri. Li għandna bżonn jaqdina. Eżatt, irid joqgħod ukoll għar-regoli tagħna. Ftehmna? Dawn huma kunċetti li wieħed irid jaħseb fuqhom. Sewa. Issa aħna qegħdin ngħidu kemm l-affarijiet iridu jkunu daqsxejn realistiċi. Pereżempju, rridu wkoll nagħtu każ. L-influenza fit-tagħlim tal-Malti u fost in-nies komuni xi tkun. Per eżempju, darba wkoll f'xandira diretta, ċempilli, waħda u tajt li isma, flittra aħna nużaw il-kelma Aziz u Aziza, Aziz Sur Borġ, Aziza Sinjura Borġ, per eżempju. Għal-dier, uxek. Għal-dier. U dina qalet isma, Aziz, mhux suppost nużaw għax Aziz inti tuża ma xi ħadd li hu maħbub. Allura hekk jien ngħid Aziza Silejn, jekk jien niktib lek Aziza Silejn, ġifieri jien isnejt ngħidlek maħbuba tiegħi Silejn. Mu veru xejn. Għaliex? Għax l-użanza flittra Aziz hija tislima ta' rispett. Jekk jien ma nużajiex m'iniex qed nuri rispett, allura jien għandi nuża forma ta' rispett fitra. Għasem kelmu ħraqisa floka u xeħdin. Kunem min ħalli għabarra. Għasem bejna l-eluq ta' itra li jem varjetajiet differenti, pero għal-ftuħ ta' itra jisek dijem. Jekk qed titkellem ma' Ħabib, jew qed tindirizza il-xaħat iktar formali, jisak xorta aziz, jow aziza, għatejdilom? Mannix, mannix forma uħra kif ittajt. Mannix forma uħra. U dik hija forma li issa l-lum ġabret maħħa. Dan it-tifsir ta' rispett bħala tislima. Kieku jien per eżempju ngħid it-tifel ta' t-tifel huwa għażiża għalija. All right, hemmhekk hemm element ta' mħabba. Imma meta jien qed nikteb u ngħid għażiża silejn, nixtieq ninformak illi eċetera, all right, hemmhekk mhux bħala mħabba, imma bħala rispett. Sewa. Niftehmu ġifieri anke jekk nikteb lis-sindku, għażiż sindku. Issa, inti għad m'hemmx forma oħra, ma qed isibu li jekk tħalliha barra sur sindku, tinqeda wkoll. All right, dik hija tajba, imma l-użu ta' għażiż m'għandniex nikkondannah mhuwiex ħażin flittra. Anzi, jiena ninsisti mal-istudenti tiegħi li jekk jista' jkun jagħmluha dejjem. Bad naturalment, u jekk inti se tikteb fejn naf jien. Il-xi ħadd għoli bħal ministru, prim ministru, isqof, dawn għandhom il-forum tagħhom. Per eżempju, hemmhekk nista' tgħid għażiż onorevoli, per eżempju, alright, ma onorevoli, eċċellenza. Qed niftehmu tibda hekk, imma dawk huma forum ta' eċċezzjonijiet biex niftehmu. Sewa. Naturalment hawnhekk dik is-semmija li kienet qed titkellem fuq Aziz bħala maħbub kienet qed tmur għall-etimoloġija u aħna l-aħħar darba għedna li l-etimoloġija mhux dejjem taħdem perfettament ma' kollox. Sewa l-eżempju li ġibna jekk niftakar sew ta' ġebel. U għandna ġebel qabel kien tfisser montanja. Montanja u għandna poeżija sewa tas-seklu 18 jew 17. Sawa, meju ġibil wartu żar ta' bon amiko li juża bħala montanja. Hemmhekk il-kelma ġebel ġifieri milux wis mod relattiv, sawa, li kienet tintuża f'dak is-sens. Issa, meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Malti tal-lum, rridu nħarsu lejn il-konvenzjoni. Ukoll, il-konvenzjoni hija importanti. Aħna ġieli minn flok il-kelma konvenzjoni f'dawn il-programmi semmejni hija drawa, dak li hu mdorri. Sawa, għaliex aħna wkoll għamilna l-punt illi ma nħallux id-drawa tirkibna. Allura hawnhekk imma issa ħanieħu l-argument illi id-drawa rridu nirrispettawha, l-konvenzjoni rridu nirrispettawha. Ħanieħdu xi ftit eżempji. Sawa? Fejn nuru illi l-konvenzjoni tirbaħ fuq il-loġika. Għax kif għadt hawnhekk l-ebda kriterju ma għandu jiġi applikat b'mod ġenerali, sawa. Per eżempju, għal kelma Ingliża wife, sawa aħna nużaw mara u ngħidu il-mara tiegħi jew marti. Mela għandi waħda marti bil-pronom memus u l-oħra bil-pronom ta' plus il-pronom memus, il-mara tiegħi. Il-mara tiegħi u marti ifissru l-istess. Mentri għal husband, sawa, nużaw raġel mal-prepożizzjoni ta' ir-raġel tiegħi. Jew nkella żewġi. U żewġ plus il-pronom memus jiġi żewġi. Imma, il-loġika tgħidilna li bħalma ngħidu marti, għandna ngħidu raġli minn raġel. Li ma ngħidux raġli, qed niftehmu. Meta rridu neqdew bil-pronom memus, imma l-konvenzjoni tagħtina żewġi. Issa, għaw ukoll nidħlu fl-argument tal-etimoloġija, għaliex, għax fl-etimoloġija, fl-arbi żawġ ifisser kemm husband u kemm wife. Qed ngħidhom bl-Ingliż ħalli nkunu ċari. Niftehmu? Però fil-Malti aħna ara għamilna l-adattamenti tagħna. Żewġi huwa biss ir-raġel. Il-mara leh. L-mara tiegħi ma ngħidilhiex din żewġi. Fil-Malti tidher daqsxejn tad-daħ, jekk ngħidlek. Jiġifieri, aw, il-konvenzjoni qed terbaħ, x'għamlet il-konvenzjoni? Il-konvenzjoni tagħna dawn il-forum. Naturalment hemm oħrajn. Ħanieħdu xi ħaġa oħra li turi kemm il-konvenzjoni terbaħ ukoll anke kultant fuq il-grammatika. Il-grammatika tradizzjonali tgħidilna li l-pronom memus jien emes. Ma n-nomi li jispiċċaw bil-konsonanti. Allura għandek ras i rasi, rasek rasu. Dar, i darek daru. Xar, xari, semi, etc. Alright? U skont din ir-regola, allura nistgħu ngħidu ktieb i ma najdux ktibi, imma ktib tiegħi. Kelb i ma najdux kelbi, najdu kelb tiegħi. L-istess ħmari u tifli dew ma najduhomx. Sewa, imma skont ir-regola jekk ikun irid napplika il-loġika u l-awtorità tal-grammatika, dawn suppost li ngħidhom. Sewa, imma il-konvenzjoni stabiliet mod inkonsistenti, sewa, xis hawnhekk ir-regola kważi qed tinjora. Il-forom il-ktieb tiegħi, il-kelb tiegħi, il-ħmar tiegħi u t-tifel tiegħi. Niftehmu ġifieri għandna kriterju li japplika, però ma japplika kriterju grammatiku li ma japplikax għal kollox. Sewa, mbagħad għandna wkoll biex inkomplu daqsxejn mal-grammatika tradizzjonali it-tema rbuta, ir-regola tat-tema rbul ta' sewa, u aħna ngħidu li dina tiżdied man-nomi femminili li jispiċċaw bla bħal sena, seneti, xewqa, xewqti, kamra, kamarti, kelma, kelmti. Right. U dawn huma tajbin, naturalment. Imma insibu bosta nomi femminili li għandhom ma fit-tarf u ma jimxux ma din ir-regola għax il-konvenzjoni stabilietom bil-prepożizzjoni ta' meta jkunu fis-sura possessiva. Per eżempju, il-ġebla tiegħi ngħidu mhux ġebelti, jew ġebelti, sewa, il-borza tiegħi, il-kelba tiegħi, il-karozza tiegħi. Ma ngħidux karozzeti, per eżempju, bħal ma ngħidu kamarti. Barra minn hekk insibu wkoll nomi femminili li ma jispiċċawx bla u jieħdu t-tema rbuta. Trieti, azzjoniti, sitti, binti. Arrom, daw ma jispiċċawx bla, però xorta qed jieħdu t-tema rbuta. U nomi maskili li jieħdu wkoll it-tema rbuta. Sajfitna, lemintek, faqartek, pexxuntu. Sewa, dawna huma ftit, naturalment, però huma hemmhekk qegħdin. Naturalment hemm ħafna loġika wkoll. Ġifieri mhix qed ngħid li l-loġika inwarbuha, għax l-aħħar darba aħna semmejna wkoll li fejn tidħol, speċjalment jidħol it-tagħlim tal-grammatika fl-iskejjel sekondari, sewa l-biċċa kbira huwa tagħlim tal-morfoloġija. Il-morfoloġija Maltija trid il-loġika u l-loġika għandna bżonna speċjalment biex naraw il-validità ta' l-għajn u l-akka. Għax ġieli tisma' tgħid tisma' l-għajn u l-akka jekk ma jitleħnux għaliex għandna nżommuhom, għandna nwarbuhom. Dan il-punt ukoll se niftħu iktar il-qudiem fuq, ma tajb insemmuh ukoll hawnhekk f'dan l-istadju. Jekk inti twarrab l-għajn u l-akka qed titlef ħafna mill-loġika tal-grammatika fejn tidħol il-morfoloġija. Pereżempju, aħna ngħidu biex tkun taf kif tikteb nilabu, sewa, ibniha fuq nisirqu. Għaliex ngħid hekk? Għaliex l-ewwel nett dinha l-ħeffa ngħidu hekk sewa, u t-tfal speċjalment anke l-kbar ta' ġifieri, nisirqu iktar iħossuhom, jarawhom u jgħidu mela. U tibni fuqha. Is r bejnietom hemm il-vokalità l-leħel mela nilabu l u l-għajn li tidħol il-vokalità l-leħel bejnietom. U għandek dik il-loġika, mela hemmhekk għandek bżonna il-loġika hija importanti. Sewa, hawnhekk li qegħdin ngħidu li f'ċerti każijiet oħra, sewa, il-loġika titwarrab daqsxejn. U aħna semmejna kif pereżempju ma ngħidux raġli. Ngħidu marti, imma ma ngħidux raġli. Għax ngħidu żewġi, però mbagħad minbagħad l-oħra ma jgħidux żewġi għal mara. Ma żewġi nħallu għal maskil. Ġifieri hemm iż-żewġ naħat tal-argument. U għalhekk aħna għadna li ma tistax dawn il-kriterji tar-raġuni, tal-loġika, tal-etimoloġija, tal-ortografija kollox ikunu applikati b'mod ġenerali, għax inkella iktar sta mill-lu ħsara il-Malti, biss aħna l-iskop tagħna huwa li nispjegaw il-Malti illum kif inhu. Sewa. U issa wasal il-punt, wasalna fi-stadju, li rridu niftħu daqsxejn iktar fuq l-elementi kostitwenti tal-Malti. Ma minħabba li ma tantx fadlilna ħin, dana ikolna niddedikaw program għal-darbohra. Ma biex niftehmu l-elementi kostitwenti aħna diġà tkellimna fuqhom mod ħafif, sewa, jiġifieri il-Malti tal-lum mhix xinu magħmul. Waħna nafu għax diġà għandna magħmul mis-Semitiku, mir-Romanz u mill-Ingliż. U allura għaliex sa nitkellmu fuqu? Għaliex il-Malti tal-lum biex nifmuh kif qiegħed jaħdem. Alright, u għaliex daqqa nikdbu hekk u daqqa nikdbu hekk u daqqa ngħidu hekk u daqqa ngħidu hekk. Aħjar inkunu nafu din l-istorja tal-Malti minn xi magħmul. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum, il-Malti illum idea ta' żminna flimkien miegħi Slejn Bu Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Nintaqgħu bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi minn Campus FM, insellmulkom.